גם בתור יש יתרון. יצחק, מאין אתה בא? למה אתה הולך כל כך לאט? או, אני עייף נורא. שב, תנוח. לתת לך משהו לשתות? רוצה מצקר? כוס מים קרים, זה מספיק. מאז שיצאתי לפנסיה, אני משתדל לעזור לאשתי בבית. ואתה יודע, אני לא מבין איך היא מספיקה גם לעבוד וגם לסדר כל מיני עניינים. כן, נשים זה עם מיוחד. איפה היית? מה רצית לסדר? הלכתי לדואר. אני לא אוהב את סניף הדואר שלנו. תמיד צפוף שם וצריך לחכות הרבה זמן בתור. אין לי סבלנות לזה. כן, זה נכון, כי אין להם מספיק עובדים. ולמה? כי המשכורת נמוכה. אם ישלמו משכורת טובה, יהיו להם מספיק עובדים. מה עשית בדואר? לפני יומיים קיבלתי הודעה מהדואר על מכתב רשום. הלכתי כדי לקבל אותו, וגם כדי לשלוח מברק ברכה ומתנה לאחיין שלי שמתחתן בשבוע הבא. מזל טוב! איפה החתונה? בטבריה. זה רחוק. זה לא כל כך רחוק אם נוסעים במכונית, אבל המכונית שלי מקולקלת. נתתי אותה למוסך, ואני לא יודע מתי היא תהיה מוכנה. יש שם קלקול רציני. לטבריה אפשר לנסוע באוטובוס. יש אוטובוס ישיר. אפשר, אבל אשתי לא רוצה לנסוע באוטובוס. היא רגילה רק למכונית. יש לי אישה מפונקת. אז שלחת מברק ברכה? כן, גם מברק וגם מתנה. היום קל מאוד לתת מתנה. לא צריך ללכת לחנויות ולחפש משהו. רושמים צ'ק וגמרנו. כן, זה נכון. אבל רצינו לתת לו משהו אישי. לכן שלחתי לו שעון עתיק. זה דורש אריזה מיוחדת כדי לשמור עליו בדרך. בדיוק. הפקידה בדואר נתנה לי קופסת קרטון גדולה. גם עטפתי את השעון בהרבה ניירות. ביקשתי חבל ארוך וקשרתי טוב טוב את הקופסה. נקווה שהשעון יגיע שלם. קודם הלכתי לדואר לעתים קרובות כדי לשלם חשבונות. עכשיו אני הולך לשם לעתים רחוקות, רק כדי לקנות מעטפות ובולים. איך אתה משלם חשבונות? נתתי הוראת קבע בבנק, ועכשיו אין לי דאגות. ואנחנו משלמים בכל פעם שיש חשבון חדש. גם הפעם שילמתי. אני אוהב ללכת לדואר. אבל עמדת הרבה זמן בתור. דווקא לא היו הרבה אנשים, אבל זה לקח המון זמן. כי עמדה לפניי אישה שעשתה קנייה ענקית כאילו בשביל גדוד חיילים. בולים לאירופה ובולים לאמריקה ובולים מקומיים, מעטפות גדולות, מעטפות קטנות, אגרות אוויר וכרטיסי ברכה. נוסף על זה, היא שלחה מכתבים והם היו יותר כבדים מאשר מכתב רגיל. איך יודעים מה המשקל של מכתב? שוקלים אותו. ובאמת הפקידה שקלה כל מכתב. אתה יודע מה המשקל של מכתב רגיל? כן, 20 גרם. ואם המכתב כבד יותר, מוסיפים בולים. אז בילית בדואר הרבה זמן. אל תשאל. הספקתי לקרוא את כל העיתון, והספקתי לדבר עם כל המכרים שפגשתי שם. גם כשאני בא לדואר, אני תמיד פוגש מישהו שמזמן לא ראיתי. לכן אני אוהב ללכת לסניף שלנו. אפשר להגיד שיש יתרון גדול למקום הזה. פה אתה פוגש הרבה מכרים ותיקים שלא פגשת הרבה זמן, ושומע חדשות על כל התושבים של השכונה. מי בבית חולים ולמי נולד בן, מי התחתן ומי מתגרש, מי מת לא עלינו, בת של מי מתגייסת לצבא ובן של מי השתחרר מהצבא. בקיצור, מועדון שכונתי.